To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 grudnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru w Klonowcu Starym w Łódzkiem. Śledcze badają przyczyny tragedii, w której zginęły 3 osoby. Żywa szopka w Tarnowie, odwiedzana przez tłumy mieszkańców. A na koniec Boże Narodzenie za oceanem. W USA święta trwają jeden dzień. To nie wybuch butli z gazem doprowadził do pożaru w Klonowcu Starym koło Kutna w Łódzkiem. Taką ewentualność wykluczają śledczy. Do pożaru doszło wczoraj po południu. Rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania mówi, że rozważane są inne hipotezy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną pożaru mogło być zapruszenie ognia z kuchni węglowej, bądź też do jego powstania przyczyniła się nieszczelna instalacja gazowa. Wiemy, że w przeddzień doszło do wymiany butli gazowej. Być może w sposób nieprawidłowo ją podłączono. Nie doszło do wybuchu, butla jest nienaruszona. W pożarze zginęło 3 mieszkańców domu jednorodzinnego, 77-letni ojciec i 2 synów w wieku 47 i 39 lat. Blisko 23 tysiące osób wezwano na ćwiczenia wojskowe w mijającym roku. Podsumowanie zrobiło dowództwo generalne. Szkolenia przeszli zarówno żołnierze rezerwy, jak i ochotnicy z Narodowych Sił Rezerwowych. Intensywne ćwiczenia armia prowadzi od kilku lat. Mają zwiększyć tak zwane rezerwy osobowe w danej jednostce, wyjaśnia pułkownik Tomasz Szulejko ze Sztabu Generalnego. Żołnierze rezerwy powoływani są do odbycia przeszkolenia wojskowego w taki sposób, aby ich szkolenie wpisywało się w rytm, w cykl szkolenia konkretnej jednostki wojskowej. Ci żołnierze, mając określone przydziały mobilizacyjne, pełnią w trakcie tych ćwiczeń właśnie swoje role, odświeżając wiedzę, odnawiając nawyki, poznając jednostkę wojskową, mają możliwość zobaczyć, jak się jednostka wojskowa zmienia, jaki nowy sprzęt wchodzi na wyposażenie. W przyszłym roku w ramach różnego rodzaju ćwiczeń wojsko planuje powołać 30 tysięcy żołnierzy rezerwy i Narodowych Sił Rezerwowych. Dodatkowo 11 tysięcy osób zostanie przeszkolonych w ramach służby przygotowawczej. W przyszłym roku ruszą także po raz pierwszy szkolenia studentów. Tłumy tarnowian odwiedziły żywą szopkę przygotowaną przez zakon ojców Bernardynów. Obok tradycyjnego żłóbka umieszczono zagrody ze zwierzętami. Zwiedzającym zdecydowanie najbardziej podoba się osiołek Benio, który do Tarnowa przyjeżdża specjalnie z Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam w trakcie inscenizacji wielkanocnej wozi aktora odtwarzającego rolę Chrystusa. Oprócz osła są także owce afrykańskie, alpaki, kaczki, mandarynki oraz kozy. Troszkę się różni niż w poprzednich latach, ale też jest fajnie. Największą frajdę mają dzieciaki. Osiołek, bo fajnie wygląda. Wielka atrakcja dla dzieci, ale nie powiem, dla dorosłych również. Najlepsze są kozy, najzabawniejsze. Bo są fajne, miłe i można je nakarmić. Żywą szopkę w klasztorze ojców Bernardynów w Tarnowie będzie można oglądać do niedzieli 7 stycznia. Zazwyczaj od 9 do 19, bo zwierzęta też muszą odpocząć. Święta Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych obchodzone są tylko jeden dzień, 25 grudnia. Nasz korespondent Jan Pachlowski wie więcej o świętowaniu za oceanem. Za oceanem Wigilia nie jest oficjalnie celebrowana. Zasiadają do niej tylko imigranci, w tym przede wszystkim Polacy. Główną częścią Bożego Narodzenia jest dzisiejszy świąteczny obiad, na którym Amerykanie wręczają sobie prezenty przywiezione wcześniej przez świętego Mikołaja. W odróżnieniu do tego europejskiego, tutejszy ubrany jest w krótki, biało-czerwony płaszczyk sięgający do pasa. W porównaniu do długiego kożucha, z jakiego znany jest na przykład w Polsce, na świątecznym stole Amerykanów, podobnie jak święto dziękczynienia, dominuje indyk z ziemniakami, wędliny, a na deser owocowe ciasta. Jutro natomiast mieszkańcy USA masowo ruszą do sklepów i będą oddawać niechciane prezenty. To również czas jednych z największych tutaj wyprzedaży i niskich cen. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro na północy, północnym zachodzie, a także lokalnie na zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach 4 stopnie Celsjusza na południowym wschodzie do 9 na południowym zachodzie i zachodzie. W nocy zachmurzenie duże, popadać może na północy, wschodzie oraz krańcach południowych. Temperatura przeważnie od 1 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Asia, 17 lat. Nikt mnie nie rozumie. Gdyby chociaż słuchali. Ciekawe, czy ktoś by zatęsknił, gdybym się zabiła. Czujesz się zagubiony? Nie lekceważ siebie.

Valerie June rozpoczyna drugą godzinę aksamitu, którą zaczynamy kobiecą wrażliwością. Fly away with you.

Maybe I have been here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen your flag on the marble arch. Love is not a victory march. It's a cone and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. There was a time you let me know what's real and going on below, but now you never show it to me, do you? And remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maybe there's a God above, and all I ever learned from love was how to shoot at someone who outdrew you. And it's not a cry you can hear at night, it's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Utwór, którego nikomu przedstawiać nie trzeba, także dzięki pewnemu filmowi w tej wersji Rufusa Wainwrighta. Rozmarzyłam się, jakby to zabrzmiało, gdyby Rufus zagrał, wystąpił kiedyś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, ale później pomyślałam, że nad naszym pierwszym wywiadem, który jednocześnie był jego pierwszym polskim wywiadem, pracowałam długie 3 lata, zatem obawiam się, że jeszcze na taki występ trzeba będzie poczekać. I jeśli chodzi o rozmarzenie pani prowadzącej, to pozwolę sobie jeszcze w nim pozostać, bo jakże ta piosenka musiałaby zabrzmieć w tym studiu. Sięgamy po naszą aksamitną klasykę. Been traveling these wide roads for so long. My heart's been far from you, 10,000 miles gone. Oh, I wanna come near and give you every part of me, but there's blood on my hands and my lips are unclean. In my darkness I remember Mama's words reoccur to me. Surrender to the good Lord and He'll wipe your slate clean. Take me to your river, I wanna go. I'll go. Take me to your river, I wanna know.

driving at the wheel like a hound dog scratching out a meal. You and I both know where you belong. Come on Ten duet to już nieco perwersyjna forma przyjemności, no ale właśnie, jakże przyjemna. Isobel Campbell i Mark Lanegan. I już tylko jeden utwór w dzisiejszym świątecznym aksamicie. Obiecałam skarby i to jest utwór, który zawsze przypomina nam o tym, że są dni bardziej szczególne niż inne. Dziękuję za ten rok w aksamicie, bo to nasze ostatnie spotkanie i mówię po pierwsze cudownych, spokojnych świąt, bo przecież wciąż jeszcze trwają. Po drugie wszystkiego dobrego w nowym roku, a po trzecie, skoro za chwilę Coltrane o ulubionych rzeczach, życzę wam samych najcudowniejszych i najulubieńszych. Dziękuję, Anna Gacek. Thank you. Program Trzeci oraz Instytut Książki przedstawiają serial z myszką. Joseph Conrad. Tajny agent. W przykładzie Agnieszki Glinczanki. Występują Andrzej Mastalerz w roli narratora i Przemysław Bluż. We wszystkich rolach męskich dołączyła do nas Anna Cieślak. Nie tylko w rolach żeńskich. Reżyser dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Ja? Kochać go? Wykrzyknęła pani Werlok. Kochać go? Byłam dobrą żoną. A pan myślał, że go kochałam. Tak pan myślał. Posłuchaj, Tom. Odcinek 36. Dźwięk tego imienia przejął towarzysza Osi ponad reszczem dumy. Na imię miał bowiem Aleksander, a nazywany był Tomem umownie tylko w gronie najbliższych. Nie miał pojęcia, że ona w ogóle usłyszała to imię kiedykolwiek z czyichś ust. Okazało się teraz, że nie tylko usłyszała, ale przechowała je w pamięci, a może i w sercu. Posłuchaj, Tom, byłam młodą dziewczyną. Byłam zaharowana. Byłam zmęczona. Dwoje ludzi żyło z tego, co potrafiłam wypracować, a naprawdę więcej już pracować nie mogłam. Dwoje ludzi. Matka i chłopiec. On był znacznie bardziej mój niż matki. Wysiadywałam całymi nocami, trzymając go na kolanach. Sama jedna, na górze. Kiedy nie miałam więcej niż 7 lat. A potem on był mój, mówię ci. Ty tego nie możesz zrozumieć. Żaden mężczyzna tego nie zrozumie, co miałam robić. Był jeden młody człowiek. Wspomnienie dawnej romantycznej przygody z młodym rzeźnikiem żyło jeszcze uparcie. Niby obraz ujrzanego przez krótką chwilę ideału, w tym sercu drżącym ze strachu przed szubienicą i buntującym się przeciwko śmierci. To on był tym, którego wtedy kochałam. Ciągnęła wdowa po panu Werloku. Pewno i on widział to w moich oczach. Zarabiał 25 szylingów tygodniowo, a ojciec zagroził mu, że go wyrzuci z interesu, jeżeli będzie na tyle głupi, żeby ożenić się z dziewczyną, która ma na utrzymaniu zniedołężniałą matkę i zwariowanego chłopca. Ale on mimo to wciąż kręcił się koło mnie. Aż wreszcie jednego wieczoru znalazłam dość odwagi, żeby zatrzasnąć mu drzwi przed nosem. Musiałam tak zrobić. Kochałam go z całego serca. 25 szylingów tygodniowo. I był ten drugi, dobry lokator. Co dziewczyna może zrobić? Wydawał się poczciwy, chciał mnie w każdym razie. Co miałam zrobić z matką, tym biednym chłopcem? No powiedz! Zgodziłam się. Wydawał się dobry, miał hojną rękę. Miał pieniądze, nigdy nic nie mówił. 7 lat. 7 lat byłam mu dobrą żoną, temu poczciwemu, dobremu, hojnemu, a on mnie kochał. Tak, kochał mnie. 7 lat. 7 lat jego żoną. A wiesz ty, kim on był? Ten twój kochany przyjaciel? Wiesz, kim był? Diabłem. Nadludzka gwałtowność tego wyszeptanego stwierdzenia zupełnie oszołomiła towarzysza Osipona. Winnie Verloc obróciła się i chwyciwszy go za oba ramiona, stanęła przed nim twarzą w twarz w opadającej mgle, wśród ciemności i pustki Brad Place, w którym wszelkie odgłosy życia ginęły jakby w trójkątnej studni z asfaltu i cegły, ślepych domów i nieczułych kamieni. Nie wiedziałem. Oświadczył z jakąś ślamazarną tempotą, której śmieszność nie dotarła do kobiety nękanej widmem szubienicy. Ale teraz wiem, ja rozumiem. Brnął dalej, snując w duchu domysły, jakich to potworności mógł się Werloc dopuszczać pod sennymi, spokojnymi pozorami swojego życia małżeńskiego. To było doprawdy okropne. Ja rozumiem. Powtórzył, a potem pod wpływem nagłego natchnienia wydał okrzyk współczucia. Nieszczęsna kobieto. Zamiast bardziej familiarnego biedactwo, którym się zwykle w podobnych przypadkach posługiwał. Ten przypadek nie był zwykły. Osipon czuł, że dzieje się coś nienormalnego, a jednocześnie ani na chwilę nie tracił z oczu wielkości stawki. Nieszczęsna dzielna kobieto. Był rad, że wpadł na pomysł takiej odmiany, ale więcej pomysłów nie przyszło mu do głowy. No, ale on już nie żyje. To było wszystko, na co potrafił się zdobyć. W te ostrożne słowa włożył jednak sporo wrogości. Pani Verloc pochwyciła go kurczowo za ramię, jakby tknięta szałem. Domyśliłeś się, że nie żyje? Powiedziała cicho, na wpół nieprzytomnie. Domyśliłeś się, co musiałam zrobić? Musiałam! W niemożliwym do opisania tonie tych słów pobrzmiewały nuty triumfu, ulgi i wdzięczności. Pochłonęły one całą uwagę Osipona ze szkodą dla dosłownego sensu. Zastanawiał się, co jej jest, dlaczego popadła w ten stan szalonego podniecenia. Zaczął się nawet zastanawiać, czy ukryte przyczyny tej historii w Greenwich Park nie tkwiły czasem w niefortunnych okolicznościach pożycia małżeńskiego Verlocków. Posunął się aż do podejrzenia, że pan Verloc wybrał taki niezwykły sposób popełnienia samobójstwa. Dalibóg, to by tłumaczyło ową absurdalność całej sprawy. Sytuacja nie wymagała przecież żadnego anarchistycznego zamachu. Wręcz przeciwnie. I Verloc wiedział o tym równie dobrze jak każdy inny rewolucjonista jego rangi. Cóż za niebywały kawał. Jeżeli Verloc po prostu nabrał całą Europę, wszystkich rewolucjonistów, policję, prasę i zadufanego w sobie profesora na dodatek. To prawda. Pomyślał Osipon w zdumieniu. Wygląda na to, że prawie na pewno tak było. Biedaczysko. Wydało mu się przy tym bardzo możliwe, że w tym stadle niekoniecznie mężczyzna był diabłem. Aleksander Osipon, przezywany doktorem, z natury skłonny był myśleć pobłażliwie o swoich przyjaciołach mężczyznach. Spojrzał na panią Verloc, uczepioną do jego ramienia. O swoich przyjaciółkach kobietach myślał w sposób szczególny, praktyczny. Pytanie, dlaczego panią Verloc tak zdziwiło, że wie o śmierci pana Verloca, nie niepokoiło go zbytnio. Kobiety często gadają jak wariatki. Ciekaw był jednak, w jaki sposób ona się dowiedziała. Gazety nie mogły powiedzieć jej niczego poza nagim faktem, skoro mężczyzna rozerwany na kawałki w Grange Park nie został zidentyfikowany. Nie do pomyślenia, żeby Verloc dał jej poznać swoje zamiary, jakiekolwiek one były. Problem ten niezmiernie interesował towarzysza Osipona. Zatrzymał się nagle. Obeszli już tymczasem wszystkie trzy pierzeje Brett Place i znajdowali się znów przy wylocie Brett Street. Jak dowiedziałaś się o tym? Spytał, starając się przybrać ton stosowny do charakteru rewelacji, jakie usłyszał od kobiety u jego boku. Dygotała gwałtownie przez chwilę, nim odpowiedziała apatycznym głosem. Od policji. Przyszedł jakiś nadinspektor. Mówił, że nazywa się nadinspektor Hit. Pokazał mi... Głos uwiązł w gardle pani Verloc. Tom! Oni musieli go zgarniać łopatą! Piersi jej zafalowała suchym szlochem. W sekundzie Osipon odzyskał mowę. Policja? Chcesz powiedzieć, że policja już przyszła? Że sam nadinspektor Hit przyszedł cię zawiadomić? Tak. Potwierdziła tym samym apatycznym tonem. Przyszedł tak po prostu. Przyszedł, ja nic nie wiedziałam. Pokazał mi kawałeczek płaszcza. I tak po prostu. Zna pani to? Hit? Hit. I co zrobił? Pani Verloc spuściła głowę. Nic. Nic nie zrobił. Poszedł sobie. Policja była po stronie tego człowieka. Wyszeptała tragicznie. Jeszcze jeden przyszedł. Jeszcze? Jeszcze jeden inspektor, chcesz powiedzieć? Spytał Osipon tonem przypominającym głos przerażonego dziecka. Nie wiem. Przyszedł, wyglądał na cudzoziemca. Może to był jeden z tych z ambasady. Towarzysz Osipon omal nie zemdlał pod wpływem szoku. Joseph Conrad, tajny agent.